کے نالین احمد رضا ہو گیا، خاک نالین احمد رضا ہو گیا، شاہ کونین جل جلوہ نما ہو گیا، رنگ آقا پہ